барая гидим, биш минут кам уже биш минут на икамету зенчаема, аж минут кабар. Ширам ектеш кери нерге. Каспаната, каспаната, каты, каты мула. Киттің мүсін? Биш минут кае. Тому син биш ми отка. Ширану яга тана житер жит мэсирге. Варлата тугел яларда гели кэу болдат берге. Син батыр егет күрке, ғай сенің білен бірге ішқа. Батыр егет ил күрке. Мінген атым күн о. Син кетті ма сан ало? Ало, ало. Я жіберіп тұрмай сені. Мен жіберіп кәне тұрам мұны. Сен мұнда ма ала? Ала. Блин, сен қой жазасың. Ема бұрау жазмайды. Бұраның есі де кетмей ма. Жай мен шын братларым, ема шай ішлемейді бұрдына. All brothers, all my brothers. Мінген атым. Еп. Аха. Еп. Еп. Бүгін ема аяттайын мен яздырып тұрдар бет бүгін сілеген ема. Мен тұлттап қоған ем бір жерді ема. Неге ескерштіңі мен бірсе ема мені сейді аранда ема шыма күрі ғолының ескершті. Мүнген атым. Mm-hmm.